Attack of the Ghost Riders. To był duński duet The Ravonettes. Jeszcze zanim stał się popularny, piosenka pochodzi z mini albumu Whippeton. A wcześniej Cora i Nim zakwitnie tysiąc róż, fragment płyty solowej Cory, Cora Ola Ola, i Santana z Michelle Branch, The Game of Love. A teraz Oasis, Myslowic i Dishwalla. Fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. You know I don't mean what I just said. But my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter now. 'Cause little by little, gave you everything you ever dreamed of. Little by little, the wheels of your life, they're slowly falling off.

getting cold. Picked up the pace. How our shoes make hot noises in this place. Cross our people and ask many questions like children often do. Tell me all your thoughts on God, 'cause I'd really like to meet her and ask her. Grała amerykańska grupa Dishwalla, zespół jednego przeboju Counting Blue Cars z płyty Pet Your Friends, a wcześniej Oasis i Little by Little oraz Mysłowic Acidland. Ta piosenka trafiła na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Podobnie zresztą sytuacja wyglądała z kolejnymi dwoma singlami promującymi album Korowa Milky Bar. Kolejna trójka przed nami, zaczynają Badly Drawn Boy. Dreaming. Damon Goff, czyli Badly Drawn Boy i Something to Talk About. Piosenka z filmu i z płyty About a Boy. Później Moby i We Are All Made of Stars. I wreszcie na zakończenie The Music i Getaway. Wokalista grupy The Music, Robert Harvey, później znany również ze współpracy z grupami The Streets i Kasabian. A teraz kolejna trójka, Nirvana, Hey i Queens of the Stone Age. Hey! Thank you. No One Knows, jeden z największych przebojów grupy Queens of the Stone Age. Piosenka pochodzi z albumu Songs for the Deaf. Wcześniej Hey i utwór tytułowy z albumu Seek, a na początku Nirvana, You Know I'm Right. Ten utwór został dołożony do składanki zatytułowanej po prostu Nirvana. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli, a na zakończenie jeszcze jutu i pogodna. Raz jeszcze dziękuję, Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. See it swells like a sore hair, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. On rainy days we go swimming out. Hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara.